Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aleykümselam. Dua. Önce geçen hafta kısaca başlık olarak, konu başlığı olarak hatırlatalım ne işledik. Konu başlığı içinde de kısımların başlığını söyleyelim inşallah. 30 Hatice'yle beraber okuduk. Şimdi biz bir iki haftadır duanın önemine dair kabul edilen dua, Müslümanın duasıyla alakalı böyle mevzuları işliyoruz. Geçen hafta şunu işledik. Kabul edilecek duanın şartları. Yani 5 tane şart zikrettik. Eğer bu şartlardan herhangi bir tanesi olmazsa duanın icabet edilmesi pek beklenmesin demiştik. Birinci şart dedi ki bir kere ihlas olacak. Sadece konu başlığı. İkincisi acele etmeyeceğiz dedik. Ama aceleden kastımız neydi? Sürekli tekrar. Tabii. Aceleden kastımız bir insan hemen duanın icabet edilmesinde acele etmesi caizdir. Ya Rabbi bana anında şunu ver gibi. Bazen. Neden? Diyelim ki mesela adam örnek verdi. Uçak düşüyor. Yani adam tabii ki o an isteyecek Allah ona yardım etsin. İşte uçak düşsün sonra değil. Yani duanın hemen istenmesini, hemen kabul edilmesini Allah'tan isteyebilirsin. Duruma binaen. Mesela adam balkonda asılı durmuş. Ya Rabbi beni kurtar da ne zaman kurtarırsan değil. Yani o an kurtar yoksa gideceğim o manada. O zaman hadiste geçen acele etmemekten maksat neydi onu anlattık biz. Hadiste acele etmeyin diye ama maksat yani bir kere dua ettin, iki kere dua ettin kabul olmuyor. Ondan sonra duayı kesiyorsun. İşte acele etmek budur. Acele etmemek duayı kesmemek demektir. Çünkü örnek verdik Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'nda dua etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin duası o an icabet olmasını istemekti. Çünkü savaş anında. Değil mi? Yağmur duası mesela yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İstedi ki hemen gelsin. Çünkü o an ümmet ona muhtaç gibi. İkinci şart o zaman dedi ki acele etmemek duada. Üçüncü şart hayra dua etmek. İşte ya Rabbi şu kumar oynuyorsun. Ya Rabbi bu turu ben kazanayım. Bunlar hiçbiri caiz değil. Hayır olacak. Yani ettiğin dua çağırdığın şey caiz olacak. Bunu da belirttik. Yani mesela diyeceksin ki ya Rabbi bana hayırlı bir evlat nasip eyle. Hayırlı rızık. Bu tip şeyler yani. İstediğin şey hayır olacak. Haram bir şey olmayacak yani. Tamam. Evet. Üçüncü şart o. Dördüncü şart dua ederken şu kalbinde yakın olacak dedik. Ney o? Yani Allah duayı kabul edendir. Duayı kabul eder. Benim de duamı inşallah kabul edecek. Bu yakın olacak insanın kalbinde. Dördüncü o. Beşincisi de yemesi içmesi helal olacak bu adamın. Yani adam sabah akşam haram yiyor. Bunun duasının kabul olması pek beklenemez hadiste geçtiği üzere. Tamam, bunların hepsinin delillerini söyledik geçen hafta. Bu 5 tane şart. Tamam. Şimdi dikkat edecek olursak ismi üzerinde şart dedik. Yani ne? Bunlar duanın olmazsa olmazı demek değil mi? Şart. Hani diyorsun ya bu bunun şartıdır. Yani bu bunun olmazsa olmazıdır. Şimdi duanın bu sefer adaplarını işleyeceğiz. Yani kabul edilmesini istediğin duanın adapları vardır. Dikkat edin şartla adap arasında fark var. Yani şart olmazsa olmaz ama adap olmazsa olur ama olsa daha faziletli, daha iyi. Tamam. O yüzden onları şey yapmayalım. O yüzden mesela geçen hafta Güray abi sen mi sormuştun? Hı hı. Geçen hafta sormuştu mesela Güray abi. Demişti ki biz bu 5 tanenin içinde niye şey saymadık? Mesela Resul'a salat getirmek duadan önce. Biz de dedik ki onu saymamasının sebebi duanın şartlarından değil. Çünkü illa salat getirmek zorunlu değil Resul'a duaya başlarken. Ama duanın adapları kısmında sayacağız onu. Sünnettir Resulullah'a salatü selam getirmek duadan önce. O yüzden adapları kısmında saymış alimler. Görüyor musun alimler nasıl böyle tertipli şey yapmış böyle. Düzene göre şeye göre böyle konuları ayırmış inşallah. Evet. Şimdi bu hafta duanın adapları. Şimdi Allah'ın izniyle eğer kişi dua ederken ki bunların hepsi çok basit adaplardır. Dua ederken bu adapları yerine getirirse Allah'ın izniyle %99 kişinin duası kabul olur ya. Olmaması çok zor ya. Yani bu kadar sen adap göreceksin. Allah Azze ve Celle merhametlidir, rahimdir. Duaları kabul eder yani. O yüzden Allah diyor ki "Kâle rabbukum ud'ûni." Rabbiniz dedi ki bana dua edin ben de sizin duanıza icabet edeyim. Şimdi Allah diyorsa duanıza icabet edeyim. Demek ki Rab duaya icabet eder. Ama bizden bir eksiklik var ki o engel oluyor. Ya bu adabında bir eksikliktir ya bir şartında eksikliktir vesaire. O yüzden kısaca bunları bilirsek inşallah şey yaparız. Daha böyle Allah'ın istediği gibi dua etmiş oluruz. Bu da kabul olur inşallah. Birinci adab arkadaşlar. Dua ederken kişinin yapması gereken birinci adab, duaya başlamadan önce Allah'a senada bulunmak, övgülerde bulunmak. Şimdi Allah'ın kendisine ne? Ait bir sürü mesela özellikleri var, sıfatları var. İşte rahmet eden, merhamet eden, güç sahibi olan, her şeyi yaratan, yerin göğün sahibi bunlar hepsi nedir? Allah'ın özellikleri. Bunları böyle bildirerek, ya Rabbi sen büyüksün, ya Rabbi sen kudret sahibisin, dua etmeden önce. Onu öveceksin Allah'a. Çünkü Allah tabiri caizse neye bakar? Yani senin ona ne kadar iftikar olduğunu göstermeni ister Allah Azze ve Celle. Tamam. O yüzden bunlar duadan önce gözetilir. Tamam. O zaman birincisi dedik ki Allah'a sena etmek. Şimdi dikkat edecek olursak Şuara suresinde ayet var. Şimdi Allah dua siyakını zikrederken şöyle diyor. Yani bizden şunu söylememizi istiyor. Mesela örnek olarak. Ellezî halakani fehuve yehdini. Beni yaratan odur. Bana hidayet verecektir. Bak şimdi Allah'ı övüyoruz. Vellezî huve yut'imuni ve yeskini. Odur beni. O beni doyurandır. Bana su verendir. Susuzluğumu giderendir. Beni sulayandır. Ve izâ merittu fehuve yeşfini. Ben hasta olduğum zaman o bana şifa verir. Bak hep Allah'ı bir övüyorsun önce. Biliyor musun? وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْلِينِي O Allah'tır ki beni öldürür, beni diriltir. Bunun gibi bak baktığımız zaman Şuara suresine meal açın. 78'den 87'ye kadar okuyun hep Allah'a övgü var. Bu ayetlerden ne anlıyoruz? Biz demek ki dua edildiği zaman biraz Allah'a övgüde bulunmamız lazım. Mesela elimizi açtık. Ya Rabbi sen büyüksün, yeri göğü yaratansın, her şeyin sahibisin, güç kudret sahibisin. Ya Rabbi alçaltan sensin, yükselten sensin, fakirleştiren sensin, zenginleştiren sensin. Senden öte hiçbir şey yoktur. Sen hepimizin üzerine kahirsin. Böyle Allah'a öveceksin. Sonra kendine isteyeceksin artık. Tamam? O zaman birinci şart neymiş arkadaşlar? Adab. Adabı göstermek Allah'a karşı inşallah. Tamam mı? Evet. Bu birinci şart. Adab. Evet. Hatta bir tane hadis var. Hadiste diyor ki yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela dua ederken edepten yani edebe dair söylediği sözler var. Bir tane adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor, bir adam giriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Tabii bu mescitte namaz kılacak. Hemen tutuyor namaz kılıyor. Sonra diyor ki Allah'ım diyor, Allah'ım mağfirli diyor. Allah'ım beni bağışla diyor. Allah'ım merhamni, Allah'ım bana rahmet et diyor. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birisine adama sesleniyor. Diyor ki acilte eyyuhel musalli, ey namaz kılan kişi, acele ettin diyor. Adam namaz kılıyor, sonra hemen Allah'ım işte bana merhamet eyle, beni bağışla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eyyuhel musalli, ey namaz kılan kişi, acilte, acele ettin diyor. Diyor ki sen namaz kıldığında ve oturduğunda Allah'a hamd et. Allah'ın hak ettiği şeylerle söyle, Allah'a hamd et ve benim üzerime salat getir, sonra dua et. Şimdi demek ki bu salat da var adamında ki birazdan zikredeceğiz onu. Tamam? O zaman bu hadiste de ne anlaşılıyor? O zaman Allah'a salat ve Allah'a sena etmemiz lazım, övgü. Hatta başka bir adam geliyor sonra. Bu sefer burada namaz kılıyor. Aynısını yapıyor. Bu Allah'a hamd ediyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getiriyor bu adam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bunu duyuyor. Diyor ki eyyuhel musalli, udu'u. Ey diyor namaz kılan kişi, sen dua et, tuceb. Sen icabet olmayacaksın diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dua et, sen icabet olmayacaksın diyor. Bunların hepsi de sahih rivayetle mevcut. Tamam. O zaman birinci adab ne dedik arkadaşlar? Birinci adab Allah'a senada getirmek. O yüzden inşallah dua ettiğimiz zaman bunu böyle aklımıza tutalım yani. Önce böyle bir iki kelime de olsa Allah'a sena edelim. İkinci adab es-salatu ale'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e ne? Salat getirmek. Salat getirmek. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamı duyuyor. Dua eden bir adamı. Allah'ı temcid etmiyor. Yani Allah'a yüceltmiyor. Allah'a övmüyor. Yüceltecek şeyler söylemiyor. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e de salat selam da getirmiyor bu adam. Sonra Nebi Aleyhisselam diyor ki sizden birisi diyor namaz kıldığı zaman Allah'ı yüceltmekle, ululamakla başlasın. Sizden birisi dua ettiği zaman ne yapsın? Allah'a temcid etsin. Yani Allah'a yüceltecek şeyler söylesin, övecek şeyler söylesin, Allah'ın sıfatlarını ona senada bulunsun. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine salat ve selam getirsin. Ondan sonra da dua etsin istediği gibi diyor. İstediği gibi dua etsin. O zaman bu hadisten de ne anlıyoruz? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat getirmek lazım. Hatta subhanallah acayip bir şey var. Hadis var Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki kullu duain mahcubun. Bütün duanın önünde ne vardır? hicap vardır. Yani şey manasında bütün dua, duanın önünde engel vardır. Bütün duanın önünde engel vardır. Hatta yusalla ale nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat getirinceye kadar. Yani demek ki salat getirmemek biraz duanın kadrini ne yapıyor? Eksiltiyor. Yani kabul olmasına biraz böyle zedeliyor diyelim tabiri caizse. Tamam? Bunların hepsi sahih rivayetlerle mevcut. Tamam? Ancak şimdi dikkat edecek olursak şöyle bir işgal gelebilir arkadaşlar. En son söylediğimiz hadiste ne var? Nebi Hasan diyor ki örtü vardır, engel vardır ta ki salat getirinceye kadar. Sanki bu şartların kısmında zikredilmesi lazımmış gibi görünüyor değil mi? Yani şimdi biz bu dedi ki bu duanın şartı değil ama hadiste baktığın zaman sanki duanın şartı. Çünkü önünde bir engeldir diyor. Ama alimler bu işgali çözmüşler. Nedir mesela bir kayda vardır fıkıhta. Hatta akidede de bu kayda vardır. Bir mevzuyu anlamak için o mevzu hakkındaki mesela rivayetler toplanır, öyle bir hüküm çıkar. Mesela ne gibi? Diyelim ki ben örnek vereyim sosyal yaşantımızdan daha yanlış. Benim çocuğum var yanımda oturuyor. Ben bu örneği hep sık sık veririm böyle basit olduğu için. Çocuğum var yanımda diyorum ki oğlum yarın işte yarın gidip marketten alışveriş yapıp eve geleceksin. Şimdi baba olarak benim bu lafızlarım çocuğa ne ifade ediyor? Emir. Yani çocuğuma bir şey yapmasını emrediyorum değil mi bu lafız olarak? Ama diyelim ki aradan bir iki saat geçti. Bir lafız daha kullandım. Dedim ki oğlum sen yarın yani eğer senin için müsaitse sen bir markete git alışveriş yap. Şimdi ilk lafımla ikinci lafım arasında biraz fark var değil mi? İkinci lafımda böyle ne yaptım? Emri emir olmaktan çıkardım böyle biraz daha yumuşatıcı hale getirdim. O zaman demek ki benim oğluma ilk söylediğim laftan ne anlaşılıyormuş? Benim oğluma emri kastetmiyorum. İlla gitmek zorundasın. Onu kastetmiyorum. Neden? Çünkü iki lafzın birbiriyle toplandığı zaman ortaya çıkıyor. Şimdi dinde de bu böyledir. Bazen Allah Resulü bir şey emreder ama o illa emir değildir. Mesela bir örnek de Kur'an'dan vereyim anlaşılsın diye aklıma gelmişken. Şimdi cumadan önce arkadaşlar alışveriş yapmak veya rızık aramak, çalışmak farz mı? Farz değil değil mi? İnsan o günü tatile ayırabilir normal. Buna kimse farz demiyor. Ama Allah Kur'an'da ne diyor? Ey iman edenler cuma günü nida edildiği zaman ne yapın? Allah'ın zikrine koşun diyor. Şimdi Allah'ın zikrine koşun bu emir mi? Emir. O zaman bu emri yapmamız lazım biz. Yani alışveriş malışveriş her şeyi bırakmak zorundayız. Çünkü Allah emrettiği zaman yapmak zorundayız. Resul de emrettiği zaman yapmak zorundayız değil mi? Doğru mu? Şimdi çünkü neden? Allah Kur'an'da ne diyor? Allah size ne emrettiyse onu yapın. Resul de size neyden yasakladıysa ondan yasaklanın. Neyi emrettiyse Resul onu yapın. O zaman Allah'ın ve Resul'ün emirleri neymiş bizim için? Yapmamız gereken. Şimdi Allah Cuma suresinde dedi ki Cuma'ya koşun. Bakın şimdi ayetin devamına dikkat edin. Diyor ki ayetin devamına. Hani Cuma olayı bitiyor ya. Sonra da dönün Allah'ın rızkını aramaya. Emrediyor yine Allah. Peki şimdi burada da emir var mı? Emir. Peki bir insanın Cuma'dan sonra çalışması farz mı? Hayır. Yok ama Allah emretti. Ne yapacağız? Alimler diyor ki bunu anlamak için Cuma'nın öncesiyle öncesine bakacağız. Öncesinde alışveriş neydi? Rızk aramak neydi? Sünnetti, müstehaptı, farz değildi. O zaman sonrası da aynı hükmü alır. Bunlar hepsi kaydedir. Yani demek istediğim böyle rivayetleri topladığın zaman hüküm ortaya çıkar. Bu da böyle. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her duanın önünde bir engel vardır. Ama bu engel olmazsa olmaz bir engel mi? Yoksa buradaki engelden maksat böyle duanın değerini düşüren mi? Nasları topladığımızda anlıyoruz ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat selam farz değil. Neden? Çünkü biz nice sahabelerin dualarını duyduk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarını duyduk yani naslarda, hadislerde falan. Baktığımız zaman hiçbirinde salat selam yani birçoğunda salat selam yok mesela. Demek ki şart değil. Demek ki o zaman rivayetleri topladığımızda buradaki emir hani az önce oğlumu emrettin ya markete git. Onun o emir gibidir yani. Anlatabiliyor muyum? Rivayetleri topladığımızda alimler böyle diyor. O yüzden bir insan Resulullah'a salat selam getirmezse duası batıldır diye kimse bir şey söylemez zaten. Tamam bunu anlayalım inşallah. Evet. O zaman üçüncüsü ne arkadaşlar? İkincisi ne arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek. Şu da duada çok önemli. Şunu da yaparsak inşallah duanın icabet edilmesine sebep olabilir bu. Günahlarını itiraf etmek Allah'a. Ya Rabbi işte ben günahım. Ya Rabbi ben böyle böyle yaptım. Böyle böyle suçum var benim. Günahlarını duada itiraf etmek. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Mesela Araf suresinde. Rabbena diyor ki Rabbena zalemna enfusena. Rabbimiz biz ne yaptık? Kendimize zulmettik. Bak itiraf var burada görüyor musunuz? Kendimize zulmettik. Ve in lem tagfir lana ve terhamna. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Bakın görüyor musun? Hemen ne yaptılar? Ne yapıyorlar? Günahlarını itiraf ediyorlar. Demek ki aleyhisselam, demek duanın adaplarından bir tanesi. O zaman şöyle yapacağız mesela. Diyelim ki biz Rabbimizin bizi bağışlaması için sıkıntıdayız. Günahlarımızın farkındayız. Bağışlanması için bir dua etmek istiyoruz. Önce başlayacağız Allah'ı övmeye. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getirmeye. Sonra duamızı itiraf etmeye. Ya Rabbi ben kendime zulmediyorum. Ya Rabbi ben aciz kulum. Ya Rabbi sen olmazsan ben helak olurum. Çok günahkarım vesaire. Günahlarını itiraf etmek Allah'a. Bu da Kur'an'da bu zaten mevcut. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayşe radıyallahu anh bu ifk hadisi var. Ayşe radıyallahu anh'a zina suçu atılan hadisesi derler ona. Orada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki emma ba'du ya Ayşe. Bundan sonra diyor ki ey Ayşe innehu kad belagani bana ulaştı ki anki senden keza ve keza. Senden bana böyle böyle yani senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı diyor. Diyor ki fe in kunte beri'etun eğer sen bundan beriysen yani sana bu senin hakkında bu söylenen şeylerden eğer sen beriysen çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in haberi yok. Allah bildirmeden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilemez kalplerdekini. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiç gaybı bilemez, bir şeyi bilemez. Yani şu an mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Yani çok büyük yanlış anlaşılmaları var. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim her adımımızı biliyor, her şey. Bunlar Allah korusun, böyle bir şey yok yani. Ha, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir salat getirsek Allah ne yapar? Bir melek ona ulaştırır, onda bir sorun yok. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu an bizi duymaz, bilmez. Hatta havuzun başına geldiğinde sen onların ne yaptığını bilmezsin diyor. Hadiste geçtiği gibi. Sen onların ne halde olduğunu bilmiyordun diyor vesaire. Tamam. Şimdi diyor ki o yüzden Ayşe radıyallahu anh'a bak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor demek ki. Eğer diyor sen bundan beriysen feseyuberri ukallah. Allah sen bundan beriysen Allah da seni bundan beri edecektir zaten. Ve in kunti emlelti bi zenbin. Eğer sen bu günaha irtikab etmişsen, bu günaha işlemişsen festagfirillah. Allah'a tövbe et. Ve tubi ileyh. Ve ona yani Allah'tan bağışlanma, mağfiret dile ve ona tövbe et. Fe innel abde muhakkak ki kul izâ i'terefe itiraf ederse bakın dikkat edin. Kul eğer itiraf ederse sümme tâve sonra tövbe ederse tâbellahu aleyh. Allah da onun tövbesini kabul eder. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Ayşe'ye? Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ey Ayşe senin hakkında bana böyle böyle şeyler ulaştı. Eğer sen bundan beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır. Sen bundan temizsen, beriysen Allah seni zaten temize çıkaracaktır ki ayet indi zaten temize çıkardı Allah onu. Eğer sen günaha irtikab etmişsen Allah'tan mağfiret dile ve ona tövbe et çünkü kul. Eğer günahlarını itiraf ederse ve tövbe ederse Allah da ne yapar? Onun tövbesini kabul eder. Bu hadisten de ne anlıyoruz? Demek ki günaha itiraf etmek hem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde belli hem de Kur'an'ın menheci. Kur'an da bunu bize açık. Cenab-ı Hakk'a ortalık yerde değil mi? Tabii Allah'a. Allah'a sen itiraf edeceksin. Her ne kadar Allah bilse de. Yani bu Allah bilmiyor diye değil yani. Hani bu neye benzer? Hani gece gündüz melekleri vardır değil mi? Gece gündüz melekleri insanların namazlarını takip ederler. Diyor ki Allah'a çıkarlar bunlar Allah'a söylemek için kuluna halde. Allah bildiği halde onlara sorar kulunu nasıl buldunuz. Bildiği halde. Bu Allah'ın hikmetindendir. Allah melekleri tayin etmiş, yazan melekler. Değil mi? Allah onlara muhtaç olduğu için mi? Yok. Değil mi? Muhtaç olduğu için değil. Neden? Allah'ın hikmetinden dolayı. Çünkü Allah'ın isimleri var, sıfatları var. İsimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Hakim ne? Hikmet sahibi. Yani Allah'ın yaptığı her şey bir hikmetlidir. Yerli yerindedir demek. O yüzden bunun sebebini Allah azze ve celle bilir. Evet. Dördüncü adab arkadaşlar. El-azmu fil mesele. Yani isterken azmetmek, azim göstermek isterken. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden birisi dua ettiği zaman اِذَا دَعَا اَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ mesele. Sizden birisi dua ettiği zaman ne yapsın? İstemede azmetsin. Yani şöyle demesin. Yani istemede azim ne demek? Ya Rabbi bana ver desin. Yani bana ver. Ya Rabbi istiyorum. Hani kesin. Yani şöyle demesin diyor. وَلَا يَقُولَنَّ اللّٰهُمَّ اِنْ شِئَتَ فَعْتِنِ Ya Rabbi eğer dilersen bana ver. Böyle demesin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi dilersen bana bunları ver. Yok. Biraz ısrar etsin. İstesin yani. Tamam. Israr edin duada. Çünkü Allah azze ve celle o kadar gani, zengin ki. Anlatabiliyor muyum? Yani ya Rabbi istersen dilersen ver. Hani dil. Yani biz hani çok mu böyle zenginiz ya Rabbi işte. Yani evet, aslında ben öyle pek muhtaç değilim ama işte sen hazır istemişken bu olmaz. İsteyeceksin biz fakiriz yani. Tamam mı? Biz fakir kuluz yani. Biz acziyetimizi belirteceğiz ve üzerine gideceğiz. Ya Rabbi bana ver. Ben istiyorum ya Rabbel alemin. Tamam? O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şöyle demesin yani Allahümme enşi'ete fa'tini. Ya Rabbi eğer istersen bana ver. Ama sonradan şu sahabe gibi olmasın. O konuları isteyen. Sonra diyor ki fe innehu la mustekrihalo. Çünkü Allah'ı yani ikraha sokacak yoktur. Evet. Hatta başka bir hadiste de ki bu hadis Buhari'de zaten. Başka bir hadiste de diyor ki o hadis, bu hadis de Buhari'de. La yekulenne ahadukum. Sizden birisi şöyle demesin. Allahum magfirli inşiet. Allah'ım eğer dilersen beni bağışla demesin. Bilakis Allah'ıma ıhfirli diyeceksin. Veya Allah'ım beni bağışla diyeceksin. Allah'ım merhamni inşi'te demesin diyor. Mesela ya Rabbi dilersen bana merhamet eyle. Böyle demesin diyor. Hatta diyor ki liyazimil mes'ele. Bilakis isteği ne yapsın? Tekit ettirsin. İstesin yani ya Rabbi beni affet. Tamam. Evet. O zaman arkadaşlar dördüncü şey azmetmek. Duaya azmetmek. Kaç tane adab var arkadaşlar? Yani tespit edilmiş, alimlerin tespit ettiği kadarıyla bayağı adab var. Yani biz bunların artık sayabildiğimiz kadarını sayacağız. Evet. Ezana kadar gider yani değil mi? Ezana var mı çok? Çok var. He? Ona yakındır ezana. Saat kaç? 20 geçiyor. 10'da yazan. Ya ezan benim boğazım kurudu da biraz su içmem lazım. Ezandan 5 dakika önce bitiriyorsun hocam. Çay ikram yok. Tabii tabii. İnşallah. Evet. Beşinci adab arkadaşlar. Alimler diyor ki el-iktharu mined-du'ai fir-raha. Rahatlık anında, bolluk anında, rahatlık anında çok dua etmek. Rahatlık anında dikkat edin. Rahatlık anında çok dua et ki şükür sen dua mı hocam? Dua edeceksin. Her şey varken neyin dua edeceksin? Sen yok yok. Sen şimdi rahattasın. Bak şimdi. Sen rahattasın değil mi? Rahatını Allah bozabilir mi? Diyeceksin ki o zaman ya Rabbi rahatını bozma, al sana dua. Anladın mı? Heh. Al sana dua. Yani Allah biz yani sünnette böyle gelmiş. Duada ne yapmak? İksar etmek. Rahatlık anında da duayı çoğaltmak. Çünkü diyor ki Ebu Hureyre'den bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor ki men sarrahu en yestecibellahu lehu inde şedaid. Bakın ama sebebi ne? Kim Allah'ın kendisine zor anlarında, şiddetli anlarında yardım etmesini, icabet etmesini isterse liyazimil mes isterse fel yuksiru du'a fir raha. Rahatlık anında duayı çoğalsın. Bak kim şiddetli anlarında duasının kabul olmasını isterse, çünkü neden? Aslında bakın burada bir düşündüğün zaman şöyle bir hikmet de çıkıyor ortaya. Şimdi rahat olan insan duadan gafil kalıyor. Yani mesela diyelim ki zengin insanları düşünün mesela. Hangi zengin insan bir fakir kadar ya Rabbi bana rızık ver de şeyden. Değil mi? Veya ya Rabbi bana bunu ver bunu ver. Zaten adam yani dünyalık için mesela söyleyecek. Zaten adam rahatta değil mi? O zaman ne oluyor rahattaki adam? İbadeti kesiyor. Çünkü dua ibadet anlattık ya bunu. İbadeti kesiyor. Sen rahatta da Allah'ı hatırla ki, bak sen rahatta da Allah'ı hatırla ki, rahatta da Allah'tan iste ki, Allah sana ne yapsın? Senin sıkıntılı anlarında sana yardım etsin. Çünkü aksi halde, yani her rahat olan ibadeti kesecekse, ümmet helak olacak, gidecek o zaman. Olmaz. Ümmet helak olacak, gidecek. Olmaz. O yüzden rahatlık anında sen Allah'tan dua etsin. En azından şunu istersin, ya Rabbi benim bu rahatımı bozma. Sen benim bu rahatımı bozma. Ben de senin yolunda devam edeyim. Ümmet için istersin yani kendin için. Yok yok aynen öyle. Yani hani şimdi kendin istemeye de özellikle burada biraz ne var? İşaret var aslında. Çünkü eğer rahatlık anında isterse şiddetli anında da ne yapar Allah ona? Yardım eder. O yüzden bu hem başkası için istemeye girer hem kendi için istemeye girer. Çünkü bu başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında bunu. Başlı başına bir ibadet olarak düşünelim aslında bunu. Hocam başkası için isteme, kendi için istemeden daha mı kuvvetli kabulü oluyor? Aynı hadisin söylediğini söyleriz. Kim kendisi için istediğini, mümin kardeşi için istemezse iman etmiş olmaz. Ama ne manada bu? Hani asıl imanın aslından bahsetmiyoruz. Kamil bir iman etmiş olmaz. Yani imanında bir şey olur yani. Hayır mesela... Budur, bunu deriz. Nasıl söylediğini. Yani istediği birbirine... Başkasına istemek yani daha iyi. Mesela bütün... Başkasından istemeyi mi diyorsun? Yok başkasından. Mesela diyor ki ben dua etmem. Ben kendime dua edeceğim, sana dua ediyorum. Ben hacca gitmek istiyorum ama beni hacca gönder diye benim dua etmem mi yoksa bir kardeşimin benim için işte sadık hacca gitsin diye dua etmesi mi mesela? Şimdi dua-ül muslimu lil muslim müstecab ediyor. Müslümanın Müslümana duası nedir? İcabet olunur. Şimdi bir insanın kardeşi için istemesine Allah ne diyor? İcabet olunur diyor. Bu bir. İkincisi, Allah Kur'an'da ne diyor? Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim. Kendin istediğine ne yapıyor? Duaya istecab ediyor. Müslümanın kardeşini istemesini icabet kabul ediyor. O yüzden zaten mesela biz Müslüman olarak üç şeyi tevessül kılabiliriz aramızda. Ne? Birincisi, yani Allah'tan isterken üç şeyi araya vesile kılabiliriz. Sadece üç şeyi. Üç şey dışında başka vesile kılamayız. Bir, ya diyeceksin ki ya Rabbi bir amel yaptın diyelim. Çok güzel bir amel. Yani ne yaptın? Diyelim ki birisini hacca yolladın. En basit. Bu ne? Büyük bir amel. Tamam mı? Tuttun dedin ki ya Rabbi bir gün başına bir şey geldi. Ya Rabbi ben birisini hacca yollamıştım. Tamam mı? Bu sünnette var. Ben birisini hacca yollamıştım. Eğer bu senin yanında indinde makbulsa ve sen bunu ihlaslı yaptığımı ya Rabbi kabul ediyorsan benim bu amelimle beni ne yap? Şu sıkıntımı gider. O zaman bir kişi salih amellerini ne yaparak, ki bu Nebi Sasem'in sünnetinde belli, salih amellerini Allah'a bildirerek, salih gördüğü amelleri Allah'a bildirerek Allah'tan bir şey istemesi. Bu birinci vesile. Ben yaptım oldu ama. Elhamdülillah. Yok, bir mağara olayı var. Mağara üç kişi mağarada sıkışıyor. Birisi diyor ki ya Rabbi ben böyle yaptım, mağara düşen kaya açılıyor. Birisi diyor böyle tamamıyla açılıyor, en son çıkıyorlar vesaire. Bu sünnette var. O zaman birincisi ne arkadaşlar? Vesileden birisi. Kişinin salih amelini vesile kılması. İkincisi, Allah'ın isim sıfatlarını araya vesile kılması. Mesela bağışlanma dileyeceksin. Ya Rahman, bana merhamet eyle. Yani diyeceksin merhamet isteyeceksin Allah'a. Hangi ismini kullanacaksın? Rahmet eden ismini. Diyeceksin ki ey Rahman, bana merhamet eyle. Bağışlanma isteyeceksin Allah'tan. Hangi ismini kullanacaksın Allah'ın? Bağışlayan ismi. Ya Gafur, bana mağfiret eyle. Mesela rızık isteyeceksin Allah'tan. Hangi ismini kullanacaksın? Rezzak ismini. Rızık veren. Ya Rezzak, bana rızık ver. Ya bu da sünnette belli. Çünkü ne diyor Allah? Evet. Lillahil esmaül husna fed'uhu biha. En güzel isimler kimindir? Allah'ındır. Allah'a o isimlerle dua edin diyor Kur'an'da. Bu da mevcut. Üçüncü de işte abinin söylediği. Müslümanın duasıyla ne yapmak? Vesile kılmak. Gidiyorsun salih bir insana. Diyorsun ki ey kardeş. Yani şöyle demiyorsun. Ya Rabbi bu salih insan hürmetine. Orayı karıştırmayalım. Diyorsun ki gidiyorsun bizzat kendisine. Diyorsun ki mesela salih bir insan. Ey kardeş, bana Allah için bir dua et inşallah. Hani deriz ya arkadaşına bana, benim için dua et vesaire. Onun duasıyla tevessülde bulunursun. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında ne yapıyorlardı? Geliyorlardı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını istiyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ömer ibn Hattab ne dedi? Ya Rabbi biz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le onun hayatındayken senden istiyorduk. Yani onun duasıyla. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Şimdi onun amcasıyla sana yöneliyoruz. Amcasının duasıyla. Nebi Sassalem'in amcasından dua istiyorlardı. Salih insan. İbn Abbas ki amcası zaten. Dua ediyordu. İşte bu olayla alakalı. Yoksa bu bilakis sünnette teşvik edilen bir şeydir. Müslüman kardeşinin duasının isticabet edilmesi. Yani o sana dua ediyor. Senin duanın isticabet edilmesine vesile. İşte bu üç tane vesile var. Başka yok. Bu üç vesileyi araya koyabilir kişi duası için. Evet. O zaman arkadaşlar beşincisi neymiş? Duada rahatlık anında duayı çoğaltmak. Altıncı adab, üç kere dua etmek. Yani ne manada? Mesela dua ediyorsun ya, mesela bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Ya Rabbi beni bağışla. Bu şekilde mesela istediğin özel şeyleri mesela üç kere tekrarlamak. Duanın adablarındandır. Evet. Çünkü mesela Nebi Sasem diyor ki Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Üç kere dua eder. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den çok var. Evet. Allah'ım Ebu Cehil'i sana havale ediyorum. Mesela dediği gibi. Sonra Utbet ibn-i Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Şeybe ibn-i Rebi'a'yı sana havale ediyorum. Velid ibn-i Ukbe'yi sana havale ediyorum. Ve Umeyye ibn-i Halef'i sana havale ediyorum. Bunun gibi yani. Tamam. Evet. Yedinci şartlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zanda bulunmak arkadaşlar. Hüsnü zanda bulunacaksın. Yani böyle kötü zannetmeyeceksin. İşte Allah bağışlamıyor, affetmiyor. Tamam. Hüsnü zanda bulunacaksın Allah'a. Bunların da hepsi icabet edilir. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? قَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben de sizin duanızı kabul edin. Çünkü geçen derste de o hadisi söyledik. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? اُدْعُوا اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ Siz Allah'a dua edin ve icabet edileceğinizi yakın bir şekilde, kalbiniz yakın olduğu halde dua edin. O yüzden Allah'a hüsnü zamda da bulunacağız. Ondan sonra 8. adaplardan bir tanesi cevami'ül kelimle dua etmek. Yani özel kelimeler seçerek, böyle sünnetteki özel lafızları seçerek dua etmek de bunların arasında arkadaşlar. Evet, 9. adaplardan bir tanesi arkadaşlar, korkuyla ve umarak Allah'tan dua etmek. Korkuyla ve umarak. Yani kişi dua ederken kalbinde hem korku olacak, hem böyle şey korkusu olacak. Yani böyle zelillik, tamam mı? Korku olacak böyle. Hem de talep olacak Allah'tan, rağbet olacak. İkisi bir arada bulunacak. Çünkü Allah Enbiya suresinde buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de innahum onlar kanu yusari'una fil hayrat. Onlar hayırda ne yapar? Hayırda koşuşurlardı. Ve yed'unene bize dua ederlerdi. Ragaben ve rahaben. Umarak ve korkarak. Ve kanu lene haşi'in. Bize karşı kuşu içindeydiler. Korku içindeydiler onlar diye Allah Azze ve Celle. O zaman 9. adabı da bu arkadaşlar. 10. adaplarından bir tanesi sesi yükseltmemek çok. Gizli sesi kısmak. Mesela Allah'ın buyurduğu gibi Ud'u rabbekum tederru'en ve hufiye. Siz Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. 10. adap da 10. adap olarak da arkadaşlar alimler onu söylüyor. Evet. Yani bu kadar adap. Ondan sonra 11. adap yine alimlerin. Dediğimiz gibi Allah'ın isim sıfatlarıyla dua etmek arkadaşlar. Mesela ederken Ya Rahman bana rahmet eyle. Ya Gafur beni bağışla. Ya Rezzak bana rızık ver. Ya Şafi bana şifa ver. Ya Hadi bana hidayet et. Bunun gibi Allah'ın isimleriyle dua etmek. Çünkü Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Lillahil esma'ül husna fed'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o isimlerle dua edin. 12. adab, kendi nefsine başlayarak dua etmek. Bu da önemli arkadaşlar. Mesela çok dua edeceksin anana, babana, çocuklarına, arkadaşlarına, kendi nefsinle başlamak. Bu da dua adaplarındandır. Çünkü Allah Azze ve Celle mümin kullarından kitabında haber verirken şunu söylüyor, diyor ki Rabbena ighfir lena, Rabbimiz bizi bağışla, ve li ihvanina, ve kardeşlerimizi de bağışla, ellezine sebequna, bizden önce gelen, nasıl gelen, bil iman, Rabbimiz bizi bağışla ve bizden önce iman, mümin olarak gelen imanlı kardeşlerimizi de ne yap, bağışla. Önce neyle başladı? Kendi nefsimizle. Bu da Kur'an bunu bağışlıyor. Sonra Rabbena ighfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Bu tür dualar var mesela İbrahim suresinde. Rabbim beni bağışla ve ana babamı bağışla ve müminleri bağışla hesap günü. Bakın burada hep nefisleriyle başlıyor. Yine Allah Kur'an'da buyuruyor ki vestagfirli zenbi, günahların için istiğfarda bulun. Ve lil mu'minine vel mu'minat. Mümin erkekler ve mümin kadınlar için de istiğfarda bulun diyor Allah Azze ve Celle. Evet. 13. adab. 13. adab arkadaşlar, çok istemek, çok da istemek duanın adaplarından. Bu da zaten dua hakkındaki rivayetlere baktığımızda bunlar mevcut. Çok istemek, evet. 14. şeydi arkadaşlar, adab da çok istemek hocam, yani şey mi, sürekli istemek tekrar, yoksa tekrar ondan sonra Rab'dan çok hayır istemek, hayırlı şeyler. Yani mesela ya o kadar çok şey isteyebilirsin ki hayırlı. Ya Rabbi benim ayaklarımı sabit kıl. Ya Rabbi beni cennete koy. Anamı bağışla babamı. Bunların hepsi istektir. Çoktur yani. Bunları çok atacaksın. Ya Rab zengin. Dua kelimeyi sarf etmek beleş. Para da alan yok. İste istediğin kadar. 10 tanesinden 100 tane söylesem. Bak her ne kadar söylesen o kadar karlısın. Neden? 3 tane söylesen belki o 3'ü kabul edince, ama 100 tane söylesen belki o yüzden. Hani yüzde oranı artıyor ya. 2-3 taneye denk gelir belki. O manada. Şeydir yani. Tabii aynen o şekilde. Arkadaşlar 14. adap da kendini böyle garibanlaştırmak. Hatta böyle ağlamaya dahi çalışmak. Zelil görünmek vesaire. Bu da duanın adaplarındandır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istiska için çıktığında, tamam, istiska su istemek için çıktığında tadarru ve tevazulu şekilde çıkardı. Böyle miskin bir şekilde, böyle kendini acındırarak, tamam mı? Bu da mevcut. 15. son adabı da söylüyoruz. Dersi bitirelim inşallah. İcabet vakitlerini aramak. Duanın mesela icabet edilen vakitleri var, onu aramak. Ama bu ne? Vakit umum ve şimdi hangi vakitte? İşte onları bir dahaki derste neymiş o vakitten artık o zaman gelecek. Ama bu adab olarak yani önemli vakitleri dua için seçmek. İnşallah yeter bu hafta. Yani, cuma vakti. Ama o cuma vakti var ya, Sübhanallah. Şöyle bir kitap var, şu kadar kalın. Şu kadar kalın. Sadece bu cuma olayında bir icabet vakti var ya, o ne zaman? O kadar alimler böyle tarihinde çok böyle şey. Tamam mı? Ama inşallah cumada ikindiden sonradır. O sabit mi? İyi değil mi? Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala aleyhi sahbihi ecmain. Yeter var. Nasıl abi? O cumadaki...